أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سورة عراف نهم پارا یو سل شپک سلوی اختمایت دیں. سورة عراف کی مقصودی در مسئلے وی یو مسئلہ تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیو مسئلہ اتباع دا اللہ دو حکمنو کی یو دریو مسئلہ بیان د توحید اور رد شرک او پدی دریو مسئلو بانی واقعات ذکر کئی پا طریقی دو لف نشر غیر مرتب سرا پاول مسئلہ تسلی موسیٰ علیہ السلام تا دو ٹھول نرست واقع پاغی ذکر کلا شورو دا چې موسیٰ علیہ السلام بانی قسمہ قسم مسائب او تکالیف راغلی دی خو زلے ندے تنکلے نو پیغمبر فلائے کن فی صدر کا حرجن او دیم اتباع دا اللہ دو حکمنو کئی او پاغی دو ٹھول نمکی واقع دو شیطان ذکر کلا چه اتباع و نکلا قومی نو قومی هو قومی صالح قومی شعیب قومی لوط قومی فرعون دارنگی اصحاب العجل خاوندان دا دا اطول واقعات امخ کی بیان کلا اصورس تو ذکر کئی دیدی زینا سا اصرف عن آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق آغا خلقو تا چاغې د الله د کتاب نزان غټ غړ غړلې او ځان غټ غني الله وي زب هغه په خپل کتاب باندې پوه نه کم فهم بول ور نه کم په خپل کتاب باندې به پوه نه کما او ساصرف عن آیاتي الذين يتكبرون في الارض زرد جواب لوم د فهم د آیاتونو زمانہ کسان د فهم د آیاتونو زمانہ کسان چاغې ځان غړ غني فل ارض پزمکه کې بغیر الحق بغیر د توحید نه دیو جنا سفیان ابن عینہ معنا کوي ساصرفو سامنعهم دا پرې دی سامنعهم زرد چمنه بکم دیلرا سامنعهم زرد چمنه بکم دیلرا عن فهم القران د فهم د قران نه من بکم دیل را د فهم د قران نه دا وای دا سموچې بته جو شاوه بیزر کو دسم شبت جو خواه دا ډیډیټ کته څه ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض زرد چوا بلونز نو وخت مخینه کار برابر دی وخت بیا مسلې نه جوړی ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زرد چه منب کمز و بلومز د فهم د آیاتونو زمانہ کسان یتکبرون فی الارض چاغی ځان غړګنی فی الارض پزمکه کی بغیر الحق بغیر د توحید نا توحید سره نشتا او ځان غړګنی علم د توحید او علم د قران سره نشته او ځان غرګنی تکبر کوي. الله وې د داسې خلکو نه بزد خپل کتاب فهم والما. دا رنګي تفسیر مدارک هغه ذکر کوي اب الله ایکرما قلوب البتالینا بمکنون حکمت القران. انکار کړی الله ها چې د باطل پرستو پړونو کې الله د قران ملغل روان چي. اب الله ایکرما قلوب البتالین بمکنون حکمت القران. ليس من لم يتغنى بالقران. ندې زمانہ هغه څوک چې ځان بے پروا نه کړ په قران باندې دا نه چي خوشوازی و نکلان. لیس مننا من لم یتغن بالقرآن. دارنگی حدیث کے رازی من هداه الله للاسلام من هداه الله للاسلام چاہتا چالا لارد اسلام سمنگی وعلمه القرآن او پوید قرآن لنسیب کی اللہ دے منگل پویرا کی ثم شکل فاقا بیازان خلق تا محتاج کی زان خلق تا محتاج محتاج کی چیئے را صبر کی نو كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه. ها كتب الله الفقر ابلكي الله فقر د دوسترغو ترمنزا داغه پتندی با الله فقر لگی الافتقار للناس او محتاج مخلوق تا او محتاج مخلوق تا دیو همیشه مخلوق تا محتاجی. الله دې من خپل ذات ته محتاج کی او الله د موږ د مخلوق د احتیاج نه بچ کی. څوک چې محتاج شي وي یا کار نه کړي دنیا کې همیشه ذلیل او رسوا ګرځي. قران هم دی کوي ساسرفو عنا آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الله. دا داسې کتاب دی چې دی کتاب با نزان چا بے پروا کو نو دور لوی کمالی کتاب دی چې آغا اسمانونو والا زمکو والا او هغه ټول مخلوقات د دې قران والو د پارس غالي دعا د رحمتونو غالي. وګوره حدیث کې چې راځي کنه ان الله وملائکته وعلى السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت اسمانونو والا زمکو والا تر دې چا میغان پسلو کې تر دې چا مايان په دریابونو کې لیسلون علی معلم الناس الخير چاغه دعا د رحمتونو غالي چې الله په دې قران والو رحمتونو ورېګا پسو علی معلم الناس الخير پا خلکو چاغه خلکو ته خیر رسي. یا الله چې کم خلق خیر مخلوق ته رسي راغه دعا غالي د رحمتونو سوکي ولا غالي اهل السماوات والارض ناسمان والا سوق دی فرشتے او وملائکت او فرشتے خاصے یاد اکڑے میگان پسوڑو کے اغا حمایان پا دریا بھنو پا ویخ کے وطخبِ غمائی اوستار پارا دعا گانی غوارے لیسولون علی معلم الناس الخیر خام خا دعا د رحمتونو غالي پاغا خودن کو خلقو ته د خیر خلقو ته خیر رسي الوی خیر هغه د الله کتاب دی و مې یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا چاله چې علم د قران ملاو شاغل الوی خیر ملاو شو. ماذا انزل ربكم قالوا خیرا صدا لگلی ستا سورب جنت کی بوت اللہ وی ندیب وی خیر اللہ دے خیر کتاب را لگلی ہو. دارنگی ورحمت ربی کا خیر مما یجمعون. دا قرآن خود لوز دا کول غردی دا مالونو نا چه خلقی جمع کی لوی خیر دے اللہ دے زمین نصیب کی دا خیر. او خلقو کد فرشتو دعا اخلی. دارنگی صورت مومن کے صاف ہو مایات کی ہوئی فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلکا وقهم عذاب الجحیم. آخاس فرشت دعا غالی یا اللہ دو قرآن والا معاف کا اللہ دا عذاب دو جہنم نے بچ کا. قرآن والا یوازنا ربنا و ادخلهم جنات عدن اللتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. یا اللہ دو قرآن والا معاف کا. گورا یو اغا یادی واتبعو سبیلکا وقیه مذاب الجحیم دو قرآن والا مافکا بچے کا نبیاوی ربنا وادخلهم جنات عدن اللتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم اواسو چاکی صلاحیت دتلو دو جنتوی توحید پکیوی دو پلارانو دا غینا دو بیبیانو دا غینا و ذریاتهم د اولاد او د ملګرو دا غینا دینه مراد ملګریم دی اولادم د پلار ملګرتیا کوي خزم د خاون ملګرتیا کوي نو معاونین دی اغم د خپل اغه معاونت کوي امداد کوي نو الله ټول د عذاب د جهنم نه بچکا نو داسې کتاب تعالی یاد نه دی او ته ځان غړګنی ها او زما د کتاب نه فهم نه احساس کې الله او ساصرف وانا آیات الذين يتكبرون في الارض چې د کم خلکو زلونه د الله د کتاب نواولېدل ناغه ته تبای په لار روان شو دا سه خسته کتاب دی دادا سے خیستہ کتاب دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ سوچ پا طلب د علم دو قرآن و دو سنت کی روان شووتے دا دو کو نووتے دا چو قرآن زدکو ما حدیث زدکو ما یا بل تخیما نو فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع تردی چدے واپس شی دارنگی حدیث کے راجی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی لیشبع مومن من خیر حتی یکون منتہاہ الجنہ چر مور بنشی مومن د خیر نا دنے کا ملینا علوی خیر خو قرآنو نمریگی مومن د قرآن د لستلو د خودلو نا حتی تردے یکون منتہاہ الجنہ تردے چدا غزے دے انتیا جنت شی جنت تلار شی د خیر نه کله سړی مړیږي موږ در سن کله مړیږو الله دې تن مرګ مرګ زمنګ نصیب کړي او مرګ نه رسو ان شاء الله زمنګ بچي زمنګ شاګردان دا به کار کوي او چلیږي به ان شاء الله زمنګ دروازه موږ په سینه بنديږي ساسرف وانا آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زرد و بلوم زو مدارک خط ترجمه په دې مقام کړی دا سامنعهم من فهم القران من بکم دې خلق لرا د پوی د قران نا آکسان با من کوم چې ځان غټ غنی پزمکه کې و ما سره کرسی ده و خزو وزیری ما و زړلوی قوانینو کې ما فل ارض پزمکه کې ځان غټ غنی بغیر الحق بغیر د توحید نا بغیر د قران نا حق قران حق توحید ما مخه تاسو ته حواله خود له سوره مؤمنون و ان اکثرهم او یقینا زیاد د خلکونه د قران د پاره و ان و اکثرهم للحق کارهون و اکثرهم او زیاد د خلکونه للحق د توحید د پاره للحق د قران د پاره کارهون بدګنګری ولو تبع الحق اهوا او مؤمنون کې براش التزاد المسير د حق ترجمه کړي قران او توحید سره نو واره چې د توحید ملګری د چا سره نه دارنګې د قران ملګری د چا سره نو او نو هغه ځان غړګني الله او ز خپل د کتاب په اخلم نه پویا کوم وایرو کشری ویني دی کلات نار قسمه د لاغه په بیان کې به آیات نه دا په بیان کې وتشي کیسه خندا او لطیفی وي وای یارو کوویني دی کول نه په درس کې بس صرف یو آیات به وتشي کیسه شروع کړي نه حدیثي نه قرآني وای یارو کچرته ویني دی کولا د نار قسمه دلیل او د ایمان لري پای وای یارو سبیل الرشد او کدی ویني لار د اسلام لار سي لا يتخذوه سبيلا ننسي غيل لار وإن يروا سبيل الغي أو كده أميني لار كغا لار د شيطان غي د شيطان لار ويني يتخذوه نسي غيل را سبيل لار ګوره د غلط خبره چې واوري نو پاګه څنګه عمل کوي هلک افلانی مليسم نه مېوريدي داسې څه دلیل به ور سره نه با خبر او هغه بسنګ بیا بیا خلکو ته کوي حکم د قران او د سنت ملغلره دی واوري نو غیر کی او مال زالیکا داده وجنا بشک د کذبو بیااتنا او حجید درو غلو پایتونو زمنګا وکانو انها مغافلین او د داغینه نا خبر والذین کذبوا بآیاتنا کسان چاغ دروغ وی پایتونو زمون ولقاء الاخرت په ملاقات د اخرت حبطت اعمالهم برباد شوی دي اعمال داغه هل یجزون الا ما كانوا يعملون هل یجزون سزا نشور کوله دیتا مگر دا عمل چې کو دنیا کې ګره چې زما د کتاب درو جنواله وکو چې دا د دروغو کتاب دی دا د دروغو مسله ده او د قیامت نیم انکار وکړو ورونو واوري کدا انسان هر قسمه عمل کې تبا ده حبطت اعمالهم نو چې عمل برباد شو نو صورت کاف کې براشي فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا تول بولنی تول خدا هغه سیز وی چې وی نو چې عمل برباد شو نو تول د کمز نشه عمل شتننو اسے روجے اسے منزونا ہا اسے اعتکافونا اسے حجون عمرے دیر کوشش پکار رہے چھے دا اللہ دی کتاب توحینو نشی دا اللہ دی کتاب یعنی چوس دا تقزیبم دا دے چھے یو توحید مسئلہ بیانی گی علماء دا توحید مسئلہ بیانی یو دے ویدانشت قرآن کی نو دا دا اللہ دی کتاب تقزیب دے درو جنوالے وچھے پوئی گی پینا نو ولی بیادا سوے واتخذا قوم موسى من بعده من حليهم عللا جسد له خوار ونيقوم د موسى عليه السلام پزت لو د موسى عليه السلام نو کوئی تور تا من حليهم د زیورات او دا غینا د کالو دا غینا عجلا یوسخه جسدار عجلا یوسخه جسدار له خوار چ دا غی اسخه د پاره اوازو دیږي کې او سورت توحا کې نور کیسه خلکو مشهور کړی دی اسخی مبارکه ودا اسخی سامری جوړ کړو او دای با आवाज کا او دا आवाज ولي کا نو هغه د اسونو خبره کې چې اسې ورپسې کا د جبريل اس ها نو هغه سپنت لا د جبريل است مکه شو نو بیا ورپسې شو نو چې کم ځای کې د جبريل اس پکې خدا نو سامری اغه زید اس د جبريل د پولاند د اغستې دا خاوره او پاغه سخی کې واچولا تبرکان نو هغه که دورا کمالو چې دا خاوره په وجبانې اغه आवाज شروع کا دا کیسه د کوسله بحر محیط دا بوهایان ان لوسی ذکر کړی دی دا بحر محیط دا بوهایان ان لوسی اغه ذکر کړي چې دا واقعیا نقلن او عقلن ثابت نه ده عقلم دا نه مني چې د سامیر دور اختیار چې د جبريل د آل تخ پوزه هغه ته معلومه او هغه ته رالی او نقلم ثبوت نشته عقلن نقلن خلاف ده او خلک خب منبرونه وي خلک تفسیرونو کې ملي کی هو ټیک ده تفاسیر لیکلی دي خو بعضې تفاسیر داسې دي چې هغه واقعیا اولی کی دغه سی پری دي چه اوستا خواه دا دا واقعا پده ده خلکو لیکل دا مشوره شوی دا ترده تردید و کدا واورا لکه ده مفسرین و حالات دا ده لکه تفسیر مدارک خازن دا بعضی مفسرین دا سکی یو غدر دا سه واقعا ذکر کی او بیا دا آغه جواب کی لکه تفسیر مراغی تفسیر امام رازی قرطبیم دا سکی نورم دا سکی ها بازی پاغه تردید کئی نو با او بحری محیط دا بو حیان ان لوسی نو دا خلق دا طریقی جوړ کئی آغی دا پارا سخی دا پارا آواز وکر چپائی که دا جبریل دا اس دخپو آغلان دیزه آغی راغست دخپو دا خاورو او آغسخی که چولی ان تبردو کرن آغا باواز نا دا خبر غلط را بحری محیط دا بو حیان او علامہ قرطبی زی کرکی چه دا آواز سنگو اواز دا چې خې جوړ کا د سونونه د سونې نه زکه خې جوړ کړو حضرت موسی علی السلام کله لاله کوی تور تا دی بېمانه ته موقع خالی شو نو بنی اسرائیل سوالن استعارتن د فرعونانو نه سوخه د پاره زیورات غوختیو چې زیورات غوختیو چې موږ له سوخه د پاره راکې نواغی بانده نواغی سر موجودو پده که پاغی فیرونیانو بانده اللہ عذاب راوسته ده چه عذاب راگه نواغ سونه خود بنی اسرائیلو لاسو که پاتی شوی هغه رالل چې سامری خود موسی علی السلام خمل کړی موږ دا غنه تپوس کو چاغل را چې دې سرسو کو وې د دې استعمال تاسو نشي راوسته دا بار گزار کړي چې بار گزار کړو نو سامری کندو کې بار مېرو کې نو سامری نوکرانو لګل او چې دا ټول راولې هغه راغون کلا غسونا او هغه اور کې واچاو او داغه نه ها د سونه سخې جوړ کو او سخې چې جوړ کو نو هغه د اواز څنګه نو علامه قرطبی او بحری موید دکلی لري چې د شاته نه یو سوره پرې خو د یو مخه تا مسک سپرنګا نو بٹن داسې ولو ګولې چې د شاته نه به هوات لا مخه تبا بٹن به ولا مخه تبا هغه وته دلا او د سخی आवाज به کاو ارن به ولګنن سبا چې د گاډو کا ارن لګی دلی د پښوګانو आवाजونم کوي د چیلوم کوي د سپوم کوي قسمه قسم نو دا د سامری ایجاد دی دا مسله ودا نو چپای کې تبرکندار وا سودا خبره چې کم خلک یې غلطی غلطي عجز د الاد اغا ها فرعونانو شو ګورا اغه څخه جوړ کړو دا يهودو علم يرو عادین ویني انه لا يكلمهم چې به شکه دا څخه خبرې نشو کولې د سره دا څنګه مددگار دې چې خبرې نشو کولې مددگار هغه چې خبره کوي وګوره موسی عليه السلام سره دا غرب الله خبره کړی وي وکلم الله موسی تکلیما او خبره کړی وي الله د موسی عليه السلام سره بیا بیا خبره دارنګ الله وي ان استفیتو کبیر سالاتی وبکلامی ما ستا انتخاب کړي په پیغمبرې زما چې تما پیغمبر کړي په لګلو زما چې تما پیغمبر لګلې او په خبرو نو دا څنګه مدرګار دې چې دا ښه خبرې نشو کولې ما منګم وایو دا څنګه د خلکو مدرګاران دي چا आवाज ته نشو کولې خبره او سره نشو کولې او ډيري ولالي وې دا زما ذمہوار دي او را رسیدي او پويږي وروړه لا یکلمهم خبر نشی کولی دی سرا ولا یادیم سبیلا او نخود لیجی دی تلار نخی دی تلار د دی مددگار و دی لسلار و خیسریا او زمان دا سی مددگار دی چه منگ تی دا سلار خود لی دا وانا هازا سراتی مستقیما فتبیو و هازا سرات ربک مستقیما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم موږ له کتاب را لګلې موږ ته انبي عليه السلام را لګلو او هغه ته د هدایت لار خودلې وي هغه سره خبره کړې وي یا په طریقې د واه یا الهام ولا ياديهم سبيلا ان خودلې شي او نو خیدې تلار دا مدرګاده نو تلار خې اتخذون ونیو دی اغیل مدرگار چه نو سر خبره که یا نو تلار خی او دی بیمانو مدرگارونیو وکانو ظالمین او دی ظالمان نو داد ظالمانو نخدن اس منگم وایو دی آسوک مدرگار نیولی دی چه نو سر خبره کولیشی نو تاواز کولیشی نو تلار خودلیشی او دادی ظالمان ابراهیم علیہ السلام سورت انبیاء کی چرازی گورا دا غی اغا بوتانی مد کری دی زر زر کری مدرگاران مشرول اپنے خودے ہوئی دا کار چا کرے دی بل فالہو کبیرهم حازا جواب نبیاء کی دادا ظالمانو کار دی اسم ظالمان علم دی سو قبرونو تا ولالی سوک پیرانو سر ولالی سوک دی یون منختا سوک دی بل پنم منختا دا نو وی چې دا څنګه دا په نوم باندې منښت پیش کوم هغه زمانه خبر دی غاوري ژوندې پیغمبر ناوري ژوندې پیغمبر هغه خبر نه دی هغه مرغې راغله دا هودو هودو مولا چرګک او حضرت سلیمان علی السلام ته وی زپویګم احط بما لم تحد بي وجئتك من سبأ بنبأ يقين زپوېما زکه ما په خپل سترګو حالت د ملکولی دو چې هغه خلق د نور عبادت کې یسجدو نل الشمس او تعالی د لینې ته پوی نه او دا خاورو کې پروت دی د درېګه د خاورې په انبار او دا پویږي او نظر هروزي الکه ګوره چې خبر ته زینو په خې طرف راځه او ځکه هغه داسې نظر راګرځي ژوندې پیغمبر د مل د حالاتو نه خبر نه دی او بادشاہ دے پیغمبر دے او مل استاد حالاتو نه خبر دے جیبا وکانو ابراهیم علیہ السلام ژوندے پیغمبر دے فرشتي او صداغری دی مخه مخو صدا ناستی دی او خبر نه دی او ته ګوري چې دا انسانان دی او کدا فرشتي او فرشتي د ابراهیم علیہ السلام د سخید علاله دون خبر نه دی وینینا دا ظالمانه دی رشتہ حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام د خپل زوی د حالت نه خبر نه چې په کوم ملک وي او جالی دا پته هوته نه سچ هغه ژوندې دی او هغه بادشاہ دی انما اشکو بس وحزنی لله دا لوی ظالمان نه دی او دا وې نه پویږي او را رسیږي لغونه سوچ په کار دی قران دا غي په باره کې ټله فیصله کړي لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا دا نیکان بندگان مخلوق نشی پیدا کولے مالکان دی فیدی ندی مالکان دو نقصان ندی وچا تا فیدا و ٹکر و نقصان نشی رو سولے مالا او تیوی نا کدا کاروشو نظما پوا کی پی بندیگی او مالا بچے نی ملاویگی دا نکیگی نا ندا خبر غلطی دی قرآن وی لا یملکونا لی انفسیم ضررا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا او خود دورا کمزوری شو چا خبر ناوری دورا کم ان تدعوهم لا یسمعو دعاوکم ولو سمعو مستجابو لکم اورینا استازو خبرا اورینا اداوی ناوری داد سیگی صورت فاتر تانو ویلے چاگن ایکان بندگان چتا سوتا آواز کوئی لا یسمعو دعاکم دے بزرگو چې حدیث کې راځي آج چغار و قرآن کی چه راجی ان تدعوهم لا یسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم و یوم القیامتی یکفرون بشرککم دے ظالما و کانو ظالمین او دے ظالمان ظالم دینو ځکه د پوی اسباب سلور دي او هغه سلور والا اسباب دغه ختم شي د صورت اعراف اخر کې چدازي 194 نمبر غالبا آیت ده علهم ارجلیم شون بها عملهم ادیب تشون بها عملهم اعین یبشرون بها عملهم اذان یسمعون بها آیا ستر گشتا چې ویني آیا لاسونهشتا چې او ودنیسی آیا پیشتا چرا ورسی آیا غوگونیشتا چستا خبر پی واوری رورا نیشتا او خوپا مر ختم شویدی داوی ندا پوییگی و را رسیگی نو استاو منو که دو قرآنو منو زمان خدا کارو و دا کار دو قرآنو من دا غواز پورتا کرده و که انشاءالله او چه سوک دو دین علاوه خبر کوي او مدرگاران را مدکی چه پوییگی و را رسیگی وسیله کیگی نو کانو ظالمین دی نو ولما سقط في ايديهم وراونهم قد ولوا دیک دیس خجول کا حضرت موسی علیہ السلام را اور سیدا چر اور سیدا خلق په سجده د سخیبان پراتو چا سخی عبادت شورو اراغه اس خیر اور سیدا او د سامری بې ایمان مخ کی گزار کوی دا تاسو مددگار دے ار کلا چوغور زول شو مخا مخ داغه اغس خی مددگار او دی اولی دو چه بیشک دی دی گمران وهمو خو گمرا شو قالو نوی دی لئل لم یرحمنا کچر تا رحمونو کی پا منگ بانی زمنگ رب که رحمونو کی پا منگ بانی زمنگ رب لئل لم یرحمنا کچر تا رحمونو کی پا منگ بانی زمنگ رب ویغفر لنا و بخنونو کی منگتا نخامخا شب منگ من الخاسرین دا تاوانیانو و تاوانی بو گرزو ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا ارکلا چې واپس موسی عليه السلام په قوم ته دغدغو سي اسفا غمجن په شرک داغي چې و بې ایمانو معمولی وخت لزتلې او مو تاسو بیا شرک شروع کړل سره خفشي کنه په قوم کې محله کې هغه خلکو کې شرک او بدعملی او هغه ویني چې زه بیان نو کوم بیا هم تاسو صبرې کینې هغه غلط کارونه کوي قال نبی موسی علیہ السلام می سما خلفتمونی من بعدی ډیر بد دی چې پیدا کتا سو مان رستو رستو زمانہ ډیر بد دی جوړ کتا سو زمانہ رستو کم شرک زتلې او تاسو خې جوړ کړی بېمانو عاجل تم امر ربکم آیا تلوار کوي تاسو دا عذاب در رب تاسو دا شرک چه ده دا خو سبب د عذاب ده امر معنی عذاب نو تاسو تلوار د الله په عذاب باندې کوي چا چې شرک او بدعملیانی کړی دي دا سبب د عذاب ګرځي والقل الوا بعد خلکو ګوره وی غرزولې تختو د تورات لا غوسو نا چې په کم تختو تورات دکړې شو نا کته گزار کړې او د تورات سره ګنا کړو چې گزارلې او موسی علی السلام به د بی کو لا یاذ بالله ما تا قران کته نه گزارو نو انبیاله مسالم باز الله کتاب څنګه کته گزار کی القا مانا کې خودل سرا پروتل سرا او غوسو مسعودی سلوره می صدای عالم ده مروج زهاب فی اخبار من زهاب کې لکی اول جل غالبا یو کم 50 سفره اغه وی چې موسی علی السلام غوسو فرت عدید موسی د موسی علی السلام لاس اور پیدا د ډیر غوسې د وجنا وسقطت تل الواح او دا اغا اللہ سوکی چکی می تختی دا تورات پیلی کلی شو اغا پریواتی ری نو فن کسرت نو اغا ماتی شوی اکا یو سره غصه شی نو دا غصه نو دا اغا اللہ سا او رک دی نو چه لاسو که کما پیاله دا نو اغا کله کله او گردیگی پرچو گردیگی یو کتابی او گردیگی نو دا خدا اغا بی اختیار شی ری او گزار کلی نده ها داوی گورا ها دا غلی کلی دی القل الواح سیوتی او دی کل سیوتی نو جلالین د لسمې صدې دی او ما مورخ ذکر کو د سلورمې صدې نو د مخ کې سړي خبره نه منم او درستنی جلالین کې خدام لیکلی چې نبی علیہ السلام په زینب باندې باندې شویو پاندو باندې نظر لګېدلې نو دا هم ته باندې جلالین کې خدام لیکلی دی چې داوود علیہ السلام دا اوریا په خزه باندې باندې شویو هغه جهات لګېدلې چې د مل شو زو د خزه په دا ته باندې ننا د کتاب هر حالت وګورا دلته د کتاب هر خبره منم او مفسرین نکله کله هر قسمه خبره ذکر کوي نه بلا دلیل خبره موږ د چانه منو لکیر فقیر نه جوړیو مونږه والقل الواح نو معنا کې خوده تختو د تورات لرا یا وګورځیدې تختې د تورات دغه د لاسونه او القا په معنا د کې خودلو سره والقینا فی الارض رواسیا اوی که دی منگ پزمکه که غرونا دانا چه القینا مارا گزار کلی دا اسمانون نز پکتا سشه غرونا ایخی دی ما واخذ براسی اخی اوی نیو سر دروخ پل دفعون علیہ السلام سری اونیو چراخ کیا غصر الیه پا طرف دخ پل زان چرو را تاولی بیان نو کلی چه دسخی جولاو تاو تنشو ویلی قالم نوما نوی حضرت هارون علیہ السلام ای زما د مور زویا ان القوم استضعفونی بشک قوم کمزور کړو مال را وکادو قریب دا قوم یقتلوننی چې وجلوی مال را ا نو د مرګ یاره ده زه کمزور یم نو کما بیان کا نو قریب دا چې وجلوی دغه خداغه بوزدلی او سستی داله نه نه دغه داغه اهمیت د خپل رور د مشر معلوم شو چ اشاره د جهاد ته هر قسم بیان میکړې او خاغه بیان نه مانه پاتو شو جهاد او جهاد مزکه نه شو کولې چې ته زما امیر وي او تا ماته حکم د جهاد نه وکړې نو بغیر د امیر د حکم نه ما د جهاد شروع نه شو کولې نو مخشاله وا فلا تشمد بی الاعداء مخشاله ما باندې زما دشمنان چته ما راغې مخکس پکې او مګر زه مال را صدقوم ظالمانه دشمن چې خوشاله نخپل رور سپکا ها خپل رور سپکول دا سبب د سګرزي د دشمن د خوشاله لو د پاره نو باز به غیرت به خوند او خپل رور سپکې او دشمن به خوشاله دیر داسښتا قال نو موسی عليه السلام زما رب بخنو کی ما تا عجز ولی اخیو زمار اورتا الله زما زمار اورتا مافیو کا وادخلنا فی رحمتک او دنګه مال را ګور په دې مسله کې بیا درو لحاظ نه کوي هات دین کې او دنګه مال را په خپل رحمت کې وانتا ارحم الراحمین او ته رحم در رحم کوونکو نا